tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 września, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Relokacji migrantów dotyczy kolejny spot wyborczy PiSu. A w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego Polska będzie miała dodatkowe miejsce. Kończy się festiwal filmowy w Gdyni. Wieczorem rozdanie nagród. Do wyborów 3 tygodnie. Dziś kolejne konwencje i spotkania polityków z wyborcami. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot. Komitet wyborczy tej partii napisał w mediach społecznościowych, że Donald Tusk raz zgodził się na przymusową relokację migrantów i zrobi to ponownie. Nie zasługuje na kolejną szansę, czytamy we wpisie na Twitterze, do którego dołączono materiał wideo. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i oparło się presji ze strony Tuska oraz innych unijnych biurokratów, którzy próbowali zmusić nas do przyjęcia w naszym kraju nielegalnych imigrantów. To dlatego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych i nie ma też zamieszek i wielu przestępstw. Dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. O 14 w Gorzowie Wielkopolskim konwencja wojewódzka PiSu. O 13 w katowickim Spodku zaplanowano konwencję wyborczą Konfederacji. Za 2 godziny w Kielcach rozpocznie się z kolei konwencja Trzeciej Drogi. W przyszłym tygodniu politycy koalicji ruszają w trasę po Polsce. Rozpocznie się na północy w Elblągu, skończy w górach. Jak mówi lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, w tym czasie odbędzie się też 1000 spotkań z wyborcami. Będziemy rozmawiać o potencjale Polski regionalnej, o tym, jak najlepiej wykorzystać środki z Unii Europejskiej. Jesteśmy za tym, żeby KPO oraz nowy budżet Unii Europejskiej zadziałał przede wszystkim w Polsce lokalnej, w Polsce regionalnej. Nie tylko Warszawa, nie tylko duże metropolie, ale i stolice regionów, i dawne miasta wojewódzkie. Ta trasa jest nieprzypadkowa. Właśnie ona docenia i większe miasta, i mniejsze miejscowości. Będziemy w całej Polsce. To jest weekend mobilizacji. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października. Tego samego dnia zaplanowano referendum z 4 pytaniami. W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego Polska będzie miała dodatkowe miejsce. A to oznacza, że Polacy wybiorą w przyszłym roku 53 europosłów. Unijne kraje ostatecznie zaakceptowały zwiększenie liczby deputowanych. Wybory do Europarlamentu w czerwcu 2024. Polska jest wśród 12 krajów, których reprezentacja w Europarlamencie zostanie zwiększona. Po 2 dodatkowe mandaty otrzymają Francja, Hiszpania i Niderlandy. A jedno dodatkowe miejsce oprócz Polski będą mieć także Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Łotwa, Słowacja oraz Słowenia. Polska w staraniach o dodatkowy mandat musiała stoczyć boje, bo początkowo nie została uwzględniona w nowym rozdaniu. Polscy dyplomaci powoływali się jednak na dane demograficzne, które uzasadniały przyznanie dodatkowego mandatu. W 2018, czyli rok przed wyborami do Europarlamentu obecnej kadencji, Polacy stanowili 7,41% populacji Unii, złożonej wtedy jeszcze z 28 państw, bo wraz z Wielką Brytanią. Dziś, na rok przed wyborami, w Unii liczącej 27 krajów, ten udział jest o 1 punkt procentowy większy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Mielniku na Podlasiu w łańcuchu poparcia tysiące Polaków z różnych stron kraju dziękowało wczoraj polskim żołnierzom za obronę granic. W geście złączonych dłoni stanęli murem za polskim mundurem. To jest nasze wojsko, nasze granice tutaj, a ja wychodzę z bardzo bliskiej granicy, z Niemirowa. Fajnie, że takie coś jest zorganizowane. I mamy jednak to zagrożenie. Białoruś, Ukraina. Chyba tak patriotycznie, że podchodzę ze względu nawet na ten film. Zielona granica, żeby po prostu jak najwięcej nas było. Do tej pory byłem takim zwykłym słuchaczem tego wszystkiego. A po ostatnich tych takich wystąpieniach, szczególnie naszej opozycji, uważam, że powinienem zająć bardziej stanowcze stanowisko. Akcji poparcia towarzyszył koncert Murem za polskim mundurem. Koncert i akcja poparcia to odpowiedź na film Agnieszki Holland Zielona granica. Dziś poznamy laureatów 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas gali w Teatrze Muzycznym zostaną wręczone nagrody w 23 kategoriach, w tym główna – Złote Lwy. Platynowe Lwy za całokształt twórczości odbierze zdobywca Oscara za scenografię do Listy Schindlera – Alan Starski. Z nagrody cieszę się niezmiernie, mówi Starski. Mam dużą satysfakcję, że właśnie scenograf stanie na tej scenie, że zostanie uhonorowana praca w jakimś sensie ekipy, bo za mną stoi duża ekipa realizacyjna. To nie jest tylko nagroda dla mnie, ale dla wszystkich ludzi, którzy mi pomagają w robieniu tych czasem bardzo skomplikowanych dekoracji. Dostając tę nagrodę, przypomniano mi filmy, które robiłem. Często o nich nie pamiętam i wydaje mi się, że taki dosyć dobry zbiór, że mogę tę nagrodę odbierać nie tylko dlatego, że się zrobiłem starszy, ale dlatego, że zrobiłem dobre filmy. Alan Starski stworzył scenografię m.in. do filmów Oliver Twist, Pianista oraz Hannibal. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Mateusz Warianka. Zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Łodzi 3-2 Niemki i zachowały szansę na bezpośredni awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Biało-czerwone przed tym starciem były pod ścianą, po tym jak niespodziewanie przegrały po tiebreaku z Tajkami. Na szczęście udało się wygrać, choć łatwo nie było, przyznaje przyjmująca Martyna Łukasik. Walczyły cały czas, wiedziałyśmy, że będą walczyć. To jest zespół, który lubi walczyć przede wszystkim, ale my też lubimy walczyć i lubimy pokazywać się z bardzo dobrej strony na boisku i cieszy fakt, że wróciłyśmy do naszej dobrej gry. Na pewno chciałyśmy wyciągnąć wnioski po tym meczu z Tajlandią i wydaje mi się, że od drugiego seta wyszłyśmy mocniej w ten mecz i właśnie cieszy fakt, że potrafiłyśmy zmienić nasze głowy i po prostu zagrać naszą siatkówkę, cieszyć się siatkówką i pchać ten wózek do przodu. Teraz przed biało-czerwonymi kolejny mecz turnieju kwalifikacyjnego, jeden z dwóch ostatnich z Amerykankami. Reprezentacja USA to jedyna niepokonana do tej pory drużyna. Polki latem miały okazję zagrać z Amerykankami o brąz Ligi Narodów. Wtedy udało się wygrać. Środkowa Kamila Witkowska ma nadzieję, że i tym razem uda się to zrobić. Gdzieś tam cały czas z tyłu głowy jest to, że my wygrałyśmy z nimi, ale cały czas nie można zapominać o tym, to one mają największe trofea zdobyte i wielki szacunek dla nich, także na pewno będziemy wiedziały, z kim gramy i ten szacunek też będziemy pokazywały do pewnego oczywiście momentu, kiedy będziemy chciały wyrwać im każdy set po prostu z rąk. Początek meczu o 17:30, na jutro na zakończenie turnieju rywalkami Polek będą Włoszki. A w piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się 9. seria spotkań. W pierwszych dwóch meczach nie mieli rozstrzygnięcia. Remis 2-2 padł w starciu ŁKS-u z Jagiellonią Białystok. 1-1 było za to w meczu Korony Kielce z Widzewem. Zadowolony z jednego punktu był trener łódzkiej ekipy Daniel Myśliwiec. Patrząc na przebieg meczu, myślę, że byłaby to bardzo nierealna ocena, gdybym powiedział, że nie mogę być zadowolony z wyniku, bo zdecydowanie Korona stworzyła więcej sytuacji, my stworzyliśmy zdecydowanie mniej sytuacji, co też potwierdza, że Korona zdecydowanie nie zasługuje na miejsce w tabeli, w którym jest, bo jest bardzo powtarzalna. Dziś kolejne spotkania. O 12:30 Radomiak Radom zagra z Puszczą Niepołomice. Później Śląsk-Wrocław zmierzy się z Piastem Gliwice, Krakowia zagra z Pogonią Szczecin, a Lech Poznań ze Stalą Mielec. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie będzie duże, z opadami deszczu i burzami, popada także gdzieniegdzie na Pomorzu. Temperatura od 17 do 22 stopni, na przeważającym obszarze jedynie na południowym wschodzie do 26, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Autopromocja. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne. Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Grałam różne role komediowe, idiotki jakieś. Idiotka to mi nie przyszła bardzo trudno. Antrakcie. Audycja teatralna. W radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 30 lat, niech 00 nam, niech 0 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 30 lat 0% i nawet do marca nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.

gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One more time, thanks for the memories, even though they weren't so great. It tastes like you and the sweeter. One night, yeah, one more time, thanks for the memories, thanks for the memories. It tastes like you and the sweeter. Forward to the future, but my eyesight is going bad, and this crystal ball, it's always cloudy except for when you look into the past. One night stand, one night stand, oh, one night and one more time. Thanks for the memories, even though they weren't so. Lęk, a może zupełnie inny film. Już dziś wieczorem uroczysta gala zakończenia 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Poznamy laureatów złotych i srebrnych lwów, a także zdobywców nagród indywidualnych w konkursie głównym. Jakie filmy zrobiły największe wrażenie na festiwalowej publiczności i które z nich mają największe szanse na nagrody? Łączymy się teraz z Ryszardem Jaźwińskim, naszym specjalnym wysłannikiem na gdyński festiwal. Dzień dobry. Dzień dobry, sobota to już ostatni dzień festiwalu. Wieczorem wszystko będzie jasne, poznamy werdykty składów jurorskich. Myślę, że tegoroczny konkurs główny, w którym obejrzeliśmy 16 filmów i były to w absolutnej większości premiery, pokazał naprawdę wielką różnorodność współczesnego polskiego kina, no i przyniósł też na pewno wiele doznań artystycznych. Zachwycił choćby brawurą kostiumowy Kos Pawła Maślony z zaskakującym wykorzystaniem postaci Tadeusza Kościuszki, ale też pięknie zrealizowana jedyna w konkursie animacja, czyli Chłopi, D.K. Welchman i Hugh Welchmana. Oczywiście ekranizacja powieści Władysława Reymonta. Wśród faworytów festiwalu wymienia się również postpunkowe Imago Olgi Hajdas z osobistą, rodzinną historią Leny Góry, odtwórczyni głównej roli w tym filmie i współautorki scenariusza, czy też Lęk, dramat psychologiczny Sławomira Fabickiego o relacji dwóch sióstr w trudnym momencie życia, a te w przejmujący sposób zagrały Marta Nieradkiewicz i Magdalena Cielecka. Właściwie eksperymentalny film zaproponowała nam tym razem Dorota Kędzierzawska. Jej sny pełne dymu z udziałem Krzysztofa Globisza zachwycają zamkniętą artystyczną formą i pięknymi zdjęciami Artura Reinharta. A wśród reżyserskich debiutów na pewno wyróżnia się film Tyle co nic Grzegorza Dębowskiego, który przynosi dość zaskakujący obraz współczesnej polskiej wsi. Wszystkie te filmy, myślę, mają szansę znaleźć się wśród laureatów, choć oczywiście tytułów może być znacznie więcej. Co ważne, niezależnie od ocen krytyków, każdy z prezentowanych filmów, sądząc po reakcjach sali, zdobył swoją usatysfakcjonowaną publiczność. Długo oklaskiwano też film Otwarcia, Doppelgänger Sobowtór Jana Cholubka, kontynuację znanej już historii, czyli Różyczkę 2 Jana Kidawy-Błońskiego, czy zanurzonego tylko w czerni i bieli figuranta Roberta Glińskiego. Z ciekawością więc czekamy na wieczorne rozstrzygnięcia. Ubiegłoroczny festiwal, przypomnę, najlepiej udowodnił, że decyzje jurorów mogą być zaskakujące. Jednego laureata na pewno już znamy, to również laureat Oscara, wybitny scenograf Alan Starski, który odbierze wieczorem platynowe lwy. Z Gdyni Ryszard Jaźwiński, do usłyszenia. Tu Trójka, 21 minut po godzinie 8. Są. Kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk piecze w usta. Nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść rozkaz, który mam we krwi. Z każdym z was walczyć do utraty tchu. Bez słów mogę zwalić ciebie z nóg. Wrogu mój, co wykrzywiasz usta? Nie przepraszaj, tylko wstań. Nigdy już nie zobaczysz lustra. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Zaszampana łyk. Od tej chwili będziesz mój. Nie, nie odwracaj się. Patrz mi w oczy, patrz. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't lose hope, don't lose hope, don't lose hope. Stay. Kibice tenisa czekają na wielkie emocje. Magdalena awansowała wczoraj do finału turnieju WTA w Kantonie. W spotkaniu, którego stawką będzie triumf w całej imprezie, nasza tenisistka weźmie udział po raz pierwszy od roku. Wiadomo już, z kim Polka zmierzy się w dzisiejszym spotkaniu, które rozpocznie się niebawem. W naszym studiu ponownie Mateusz Warianka. Witam. No, to zapowiada się przyjemny poranek, jeśli chodzi o tenis. Miejmy nadzieję, że będzie przyjemny dla polskich kibiców. Xu Wang będzie rywalką Magdy Linet. Panie na kort wyjdą za około pół godziny, ale żeby zagrać z Chinką, Linet musiała wcześniej w półfinale pokonać Julię Putintsevę, a to nie było wcale takie oczywiste, bo panie dość często w ostatnim czasie się na korcie spotykały. No i bilans jest taki bardzo wyrównany. Raz wygrywała Polka, raz reprezentantka Kazachstanu. Putintseva też w tym wczorajszym półfinale znów dała pokaz swoim nerwom, tak możemy powiedzieć. Znowu krzyczała, znowu rzucała rakietą, znowu wyzywała kibiców. No ale najważniejsze, że Linet wygrała, zrewanżowała się tym samym Putintsevie za kwietniową porażkę 0-2 podczas Billie Jean King Cup. A jeśli chodzi o ten finał, który rozpocznie się już za 29 minut, no to warto powiedzieć, że Linet zagrała swój trzeci tytuł rangi WTA. Zmierzy się z wielką nadzieją chińskiego tenisa. Wang ma już na swoim koncie zwycięstwo w deblu podczas juniorskiego Wimbledonu. Wygrała też juniorski US Open w grze pojedynczej. To wszystko miało miejsce w 2018 roku. Co ciekawe, obie panie spotkały się już na korcie w Tajlandii 3 lata temu, a konkretnie w Hua Hin. I tam górą była Linet. Polka później dotarła do finału i go wygrała, więc może to będzie taki dobry prognostyk przed tym dzisiejszym starciem. Po wczorajszym meczu, a przed dzisiejszym finałem, Linet była w bardzo dobrym humorze. No i postanowiła nam pokazać swój ukryty talent w wokalny. Tak, to Magda Linet, też po chińsku, to też warto docenić. A już tak na poważnie, no to Polka przyznała, że ten mecz z Putintsevą był bardzo wymagający, choć wynik na to nie wskazuje. Cieszę się tak naprawdę, że ten mecz był dość krótki, bo w takich warunkach naprawdę chcecie spędzać na tym korcie jak najmniej czasu. Cieszę się, że nie zmęczyłam się aż tak bardzo przed finałem, ale mimo wszystko wynik tego nie pokazuje i być może czas. Ten mecz był bardzo, bardzo fizyczny. Mieliśmy tak naprawdę bardzo wysokie i tempo w trakcie wymian, ale również między, więc ten mecz był bardzo wymagający. Przypomnę, Polka wygrała 6-2 i 6-3, a co było kluczem do tego zwycięstwa? Kluczem było to, że tym razem, kiedy miałam prowadzenie, nie puściłam go, wiedziałam trochę lepiej, jak się zachować, wiedziałam, co Julia będzie robić, aby wrócić do tego meczu, więc cieszę się, że udało mi się naprawdę bardzo solidnie serwować. No a drugi set był bardzo, bardzo fizyczny i tak naprawdę było trochę szczęścia, trochę, myślę, zimniejszej mojej głowy, zwłaszcza przy gemie na 3-2 i myślę, że ten gem na 3-2, powrót 0-40 był kluczem w tym drugim secie. Więc czekamy na równie udany mecz dzisiaj. Przypomnę, o 9:00, Magda Linet. Mateusz Warianka przygotował te informacje. Trzymamy oczywiście kciuki. Tak zazwyczaj nietypowo, bo o 9:00 to nie było tych spotkań tenisowych. Ale to akurat. Ale tak, dlaczego do kawki. Do kawki na śniadanie. Bardzo dziękuję. 27 minut pozostało do godziny 9:00. Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday,

No pogoda nie jest zła, bo jest ciepło, popaduje tak sympatycznie. Mam nadzieję, że po południu trochę słońca jesiennego się pokaże. Jak pan myśli? Słońca dzisiaj nie zabraknie, jeśli chodzi o północny wschód także, bo stamtąd pani dzwoni, ale proszę uzbroić się w cierpliwość. Po 13 powinno tam być już lepiej i więcej słońca, bo teraz rzeczywiście przelotnie pada deszcz. A my dzisiaj skaczemy po różnych lokalizacjach. Przeniesiemy się jeszcze tam, gdzie jest nasza korespondentka, która opowie o karach dla włoskich kierowców. Gigantyczne mandaty za rozmawianie przez telefon podczas jazdy. Włoski rząd zatwierdził już projekt zmian w prawie drogowym. Łączymy się z naszą włoską korespondentką Urszulą Rzepczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak duże to będą kary? To będą bardzo wysokie kary, kilkakrotnie wzrosną. No i od razu zacznijmy od tej największej plagi. Używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy to jest rzeczywiście, dotyczy bardzo wielu osób i to nie chodzi tyle o rozmowy przez telefon komórkowy. Tu właściwie nie używa się tych aparatów głośno mówiących, tylko wszyscy trzymają telefon w ręku i dyskutują, ale również jadąc wysyłają SMS-y, wczytują się. Często widać, oczywiście robią to, to jest oczywiste, jeśli stoją na światłach i ruszają powoli, irytując innych, że ruszają zbyt wolno, ale właśnie w trakcie jazdy. Od 400 ponad do ponad 1600 euro. Taka będzie kara. Do tej pory była znacznie niższa, do 660 euro. No i tutaj może być zabranie prawa jazdy na czas od 15 dni do 2 miesięcy. No a jeśli również kwestia jest pod wpływem środków odurzających jazdy, alkohol, narkotyki, to troszeczkę wygląda inaczej niż u nas, bo tego nadużywają głównie młodzi i łączą te dwie używki. I tu jest ten problem. Do wypadków tych takich naprawdę dramatycznych często dochodzi w sobotę wieczorem po różnych dyskotekach, imprezach. No i wówczas dochodzi do tragedii. We Włoszech dozwolony ta liczba zanieczyszczenia krwi alkoholem, tak powiedzmy, to jest pół promila, ale dla świeżych kierowców do trzeciego roku życia, nie życia, a kierowania samochodem, to jest zero. No i tutaj też będą te przepisy zaostrzone. Trzeba podkreślić, że kierowca również taki świeży do 3 lat posiadania prawa jazdy może wolniej jeździć niż kierowca już ten dojrzały po autostradach czy drogach pozamiejskich. No i jeszcze mamy kwestię w tym kodeksie nowym drogowym, ucieczkę z miejsca spowodowanego groźnego wypadku, tutaj utrata prawa jazdy na zawsze. No i te miejsca dla niepełnosprawnych. Ja nie spotkałam się z takim łamaniem przepisów, żeby bardzo wiele osób, one są tutaj święte rzeczywiście, niemniej jednak to musimy my pamiętać, kiedy jedziemy tam na wakacje, dlatego że za zajęcie takiego miejsca to jest kara prawie do 1000 euro, od ponad 300 euro. Wcześniej, czyli do tej pory to jest maksymalnie ponad 600 euro. To też dotyczy przystanków autobusowych. I jeszcze powiem o hulajnogach, dlatego że tutaj doszło do bardzo wielu wypadków. Wiele osób straciło już życie i to z winy obu stron. Kierowcy byli nieuważni, no ale ci, którzy hulajnogami jeżdżą, wystarczy wyjechać do Rzymu. Jeżdżą bez kasku. Teraz będzie trzeba zakładać kask. Nie będzie można jeździć na chodnikach i parkowania na chodnikach. Tutaj rzeczywiście wolna amerykanka. Oczywiście, bo to po pandemii wprowadzono takie pasy jazdy dla hulajnóg, ale też i hulajnóg. To także w naszym kraju czasami więcej niż jedna osoba jedzie na takiej hulajnodze. Ciekaw jestem, jak takie ewentualnie rozwiązania sprawdziłyby się w naszym kraju. To Włochy i Urszula Rzepczak o nowym taryfikatorze mandatów. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. O 7 wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi jak jest, go sam. Ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro